زمانے میں پھیلی طب ان کی بدولت، ہوئی بہرہ ورد جس سے ہر قوم و ملت، نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت، مسلم تھی مغرب تک ان کی حفاظت، سلیمو میں جو ایک نامی مطب تھا، وہ مغرب میں اتارے مشک عرب تھا، وہ مغرب میں اتارے مشک عرب تھا۔ ابو بکر رازی، علی ابن عیسیٰ، حکیم گرامی، حسین ابن سینا، حسین ابن اسحاق، قصیص دانا، ضیاء ابن بیتار، راس الادبا، انہی کے ہیں مشرق میں سب نام دیوا، انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا، انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا۔ غرض فن ہیں جو مایائے دین و دولت، طبی الہی ریاضی و حکمت، طب اور کیمیا، ہنسا اور حیت، سیاست تجارت عمارت فلاحت، لگاؤ میں کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشاں ان کے قدموں کے پاؤں گے وہاں تم، نشاں ان کے قدموں کے پاؤں گے وہاں تم۔ ہوا وہ کہ پامال بساں عرب کا، مگر ایک جہاں ہے غزل خواں عرب کا، ہرا کر گیا سب کو بارہ عرب کا، سفید و سیاہ پر ہے احسان عرب کا، وہ قومیں جو ہیں آج سرتاج سب کی، کنونتی رہے گی ہمیشہ عرب کی، کنونتی رہے گی ہمیشہ عرب کی۔ رہے جب تک ارکان اسلام برپا، چلن اہل دی کا رہا سیدھا سارا، رہا نیل سے شہد صافی مصفیٰ، رہی کھوٹ سے سینے خالص مبرہ، نہ تھا کوئی اسلام کا مرد میدان، علم ایک تھا شش جہت میں درخشاں، علم ایک تھا شش جہت میں درخشاں۔ یہ گدلا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا، گیا چھوٹ سر رستہ دین خدا کا، رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا، تو پورا ہوا عہد جو تھا خدا کا، کہ ہم نے بگاڑا نہیں کوئی اب تک، وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک، وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک۔ برے ان کے وقت آ کے پڑنے لگے اب، وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے اب، بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے اب، بنے کہ وہ جیسے بگڑنے لگے اب، ہری کھیتیاں جل گئی لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر۔ نہ سبق رہی ان کی قائم نہ عزت، گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و دولت، ہوئے علم و فن ان سے ایک ایک رخصت، مٹی خوبیاں ساری نوبت بنوبت، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ ملے کوئی چیلا اگر ایسا اونچا، کہ آتی ہو وہاں نظر ساری دنیا، چڑھے اس پہ پھر ایک خردمند دانا، کہ قدرت کے دنگل کا دیکھے تماشا، تو قوموں میں فرق اس قدر پائے گا وہ، کہ عالم کو زیر و زبر پائے گا وہ، کہ عالم کو زیر و زبر پائے گا وہ۔ وہ دیکھے گا ہر سو ہزاروں چمن وہاں، بہت تازہ تر صورت باغ رضواں، بہت ان سے کم تر پہ سر سبز و خندہ، بہت خوش بے تراوت، مگر ہاں نہیں لائے گو برگ و بار ان کو پودے، نظر آتے ہیں ہونہار ان کو پودے، نظر آتے ہیں ہونہار ان کو پودے۔ پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں پاک ہوتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئی جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روح جس کے جلانے کے قابل، ہوئے روح جس کے جلانے کے قابل۔ جہاں زہر کا کام کرتا ہے بارہ، جہاں آ کے دیتا ہے روح ابر نیساں، تردد سے جو اور ہوتا ہے ویراں، نہیں راست جن کو خدا اور بہارا، یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے، کہ اسلام کا باب ویراں یہی ہے، کہ اسلام کا باب ویراں یہی ہے۔ وہ دین حجازی کا بے باک بیڑا، نشاں جس کا اقصائے عالم میں پہنچا، مزاحم ہوا کوئی خطرہ نہ جس کا، نہ امام میں چھٹکا نہ کلزم میں جھجکا، کیے پے سپر جس نے ساتھوں سمندر، وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آ کر، وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آ کر۔ اگر کان بھر کر سنیں اہل عبرت، تو سیلون سے تابائے کشمیر و تبت، زمین روح پن پھول پھل ریت پروت، یہ فریاد سب کر رہے ہیں بحسرت، کہ کل فخر تھا جس سے اہل جہاں کو، لگا ان سے عیب آج ہندوستان کو، لگا ان سے عیب آج ہندوستان کو۔ حکومت نے تم سے کیا در کنارا، تو اس میں نہ تھا کچھ تمہارا اجارا، زمانے کی گردش سے تھے کس کو چارا، کبھی یہاں سکندر کبھی یہاں ہے دارا، نہیں بادشاہی کچھ آخر خدائی، جو ہے آج اپنی تو کل ہے پرائی، جو ہے آج اپنی تو کل ہے پرائی۔ ہوئی مقتضا جب کی خدمت خدا کی، کہ تعلیم جاری ہو خیر و ورا کی، پڑے دھوم عالم میں دین خدا کی، تو عالم کی تم کو حکومت عطا کی، کہ پھیلاؤ دنیا میں حکم شریعت، کرو ختم بندوں پہ مالک کی حجت، کرو ختم بندوں پہ مالک کی حجت۔ ادا کر چکی جب حق اپنا حکومت، رہی اپنا اسلام کو اس کی حاجت، مگر ہے اے فخر آدم کی امت، ہوئی آدمیت بھی ساتھ اس کے رخصت، حکومت تھی گویا ایک جھول تم پر، کہ اتے ہی اس کے نکل آئے جوہر، کہ اتے ہی اس کے نکل آئے جوہر۔ زمانے میں ہیں ایسی قومیں بہت سی، نہیں جن میں تخصیص فرمان ہی کی، پر آفت کہیں ایسی آئی نہ ہوگی، کہ گھر گھر پہ یہاں چھا گئی آ کے پستی، چکور اور شہباز سب اوج پر ہیں، مگر ایک ہم ہیں کہ بے بال پر ہیں، مگر ایک ہم ہیں کہ بے بال پر ہیں۔ وہ ملت کے گردوں پہ جس کا قدم تھا، ہر ایک خون میں جس کا بربا علم تھا، وہ فرقہ جو آفاق میں محترم تھا، وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا، نشاں اس کا باقی ہے صرف اس قدر یہاں، کہ گنتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلمان، کہ گنتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلمان۔ وگرنہ ہماری رگوں میں لہو میں، ہمارے ارادوں اور جستجو میں، دلوں میں زبانوں اور گفتگو میں، طبیعت میں فطرت میں عادت میں خون میں، نہیں کوئی ذرہ نجابت کا باقی، اگر ہو کسی میں تو ہے اتفاقی، اگر ہو کسی میں تو ہے اتفاقی۔ ہماری ہر ایک بات میں سفلا پن ہے، کمینوں سے بد تر ہمارا چلن ہے، لگا نام آبا تو ہم سے گہن ہے، ہمارا قدم ننگ اہل وطن ہے، بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، عرب کی شرافت دبوئی ہے ہم نے، عرب کی شرافت دبوئی ہے ہم نے۔ نہ قوموں میں عزت، نہ جلسوں میں وقت، نہ اپنوں سے الفت، نہ غیروں سے ملت، مزاجوں میں سستی، دماغوں میں نفرت، خیالوں میں پستی، کمالوں سے نفرت، عداوت نہاں دوستی آشکارا، غرض کی توازے غرض کی مدارا، غرض کی توازے غرض کی مدارا۔ نہ اہل حکومت کے ہمراز ہیں ہم، نہ درباریوں میں سرفراز ہیں ہم، نہ علموں میں شایان اعزاز ہیں ہم، نہ صنعت میں حرفت میں ممتاز ہیں ہم، نہ رکھتے ہیں کچھ منزلت نوکری کی، نہ حصہ ہمارا ہے سوداگری میں، نہ حصہ ہمارا ہے سوداگری میں۔ تنزل نے کی ہے بری گت ہماری، بہت دور پہنچی ہے نکبت ہماری، گئی گزری دنیا سے عزت ہماری، نہیں کچھ ابھرنے کی صورت ہماری، پڑے ہیں ایک امید کے ہم سہارے، توقع پہ جنت کی جیتے ہیں سارے، توقع پہ جنت کی جیتے ہیں سارے۔ سیاحت کی روح ہیں، نہ مرد سفر ہیں، خدا کی خدائی سے ہم بے خبر ہیں، نہ دیواریں گھر کی جو پیش نظر ہیں، یہی اپنے نزدیک حد بشر ہیں، ہیں تالاب میں مچھلیاں کچھ فراہم، وہی ان کی دنیا وہی ان کا عالم، وہی ان کی دنیا وہی ان کا عالم۔ بحث اور ارم، سلسبیل اور کوثر، پہاڑ اور جنگل، جزیرے سمندر، اسی طرح کے اور بھی نام اکثر کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں برابر، کہ جب تک نہ دیکھیں کہیں کس یقین پر کہ یہ آسمان پر ہیں یا ہیں زمین پر، کہ یہ آسمان پر ہیں یا ہیں زمین پر۔ وہ بے مول پونجی کے ہے اصل دولت، وہ شائستہ لوگوں کا گنج سعادت، وہ آسودہ قوموں کا راسول بسعاد، وہ دولت کے ہے وقت جس سے عبارت، نہیں اس کی وقت نظر میں ہماری، یوں ہی مفت جاتی ہے برباد ساری، یوں ہی مفت جاتی ہے برباد ساری۔ اگر ہم سے مانگے کوئی ایک پیسہ، تو ہوگا کم و بیش بات اس کا دنیا، مگر ہاں وہ سرمایہ دین و دنیا، کہ ایک ایک لمحہ ہے انمول جس کا، نہیں کرتے خصت اڑانے میں اس کے، بہت ہم سخی ہیں لٹانے میں اس کے، بہت ہم سخی ہیں لٹانے میں اس کے۔ اگر سانس دن رات کی سب گنے ہم، تو نکلیں گے ان پاس ایسے بہت کم، کہ ہوں جن میں کل کے لیے کچھ پلا ہم، یوں ہی گزرے جاتے ہیں دن رات پہ ہم، نہیں کوئی گویا خبردار ہم میں، کہ یہ سانس آخر ہیں اب کوئی دم میں، کہ یہ سانس آخر ہیں اب کوئی دم میں۔ گرریے کا وہ حکم بردار کتا کہ بھیڑیوں کی ہر دم ہے رکواں کرتا، جو ریوڑ میں ہوتا ہے پتے کا کھڑکا تو وہ شیر کی طرح پھرتا ہے بکھرا، گر انصاف کیجئے تو ہے ہم سے بہتر کہ غافل نہیں فرد سے اپنے دم بھر، کہ غافل نہیں فرد سے اپنے دم بھر۔ وہ قومیں جو سب راہیں طے کر چکی ہیں، ذخیرے ہر ایک جنس کے بھر چکی ہیں، ہر ایک بوجھ بار اپنے سر بھر چکی ہیں، ہوئی تب ہیں زندہ کہ جب مر چکی ہیں، اسی طرح راہیں طلب میں ہیں گویا، بہت دور ابھی ان کا جانا ہے گویا، بہت دور ابھی ان کا جانا ہے گویا۔ کسی وقت جی بھر کے سوتے نہیں وہ، کبھی سیر محنت سے ہوتے نہیں وہ، بذات کو اپنی ڈبوتے نہیں وہ، کوئی لمحہ بیکار کھوتے نہیں وہ، نہ چلنے سے تھکتے نہ اکتاتے ہیں وہ، بہت بڑھ گئے اور بڑھے جاتے ہیں وہ، بہت بڑھ گئے اور بڑھے جاتے ہیں وہ۔ مگر ہم کہ اب تک جہاں تھے وہی ہیں، جمادات کی طرح بارے زمین ہیں، جہاں میں ہیں ایسے کہ گویا نہیں ہیں، زمانے سے کچھ ایسے فارغ نشیں ہیں کہ گویا ضروری تھا جو کام کرنا، وہ سب کر چکے ایک باقی ہے مرنا، وہ سب کر چکے ایک باقی ہے مرنا۔ یہاں اور ہیں جتنی قومیں گرامی، خود اقبال ہے آج ان کا سلامی، تجارت میں ممتاز دولت میں نامی، زمانے کے ساتھی ترقی کے حامی، نہ فارغ ہیں اولاد کی تربیت سے، نہ بے فکر ہیں قوم کی تقویت سے، نہ بے فکر ہیں قوم کی تقویت سے۔ دکان ان کی ہے اور بازار ان کا، پنج ان کا ہے اور بہوار ان کا، زمانے میں پھیلا ہے بیوپار ان کا، ہے پیر و جوان سے بڑھ سرکار ان کا، مدار اہلکاری کا ہے اب انہی پر، انہی کے ہیں آفس انہی کے ہیں دفتر، انہی کے ہیں آفس انہی کے ہیں دفتر۔ موسیقی ہر ایک دربار میں وہ، گرامی ہیں ہر ایک سرکار میں وہ، نہ رسوا ہیں عادات و ادوار میں وہ، نہ بدنام گفتار و کردار میں وہ، نہ پیشے سے ہر پیش انکار ان کو، نہ محنت مشقت سے کچھ آر ان کو، نہ محنت مشقت سے کچھ آر ان کو۔ جو گرتے ہیں گر کر سمجھ جاتے ہیں وہ، پڑے زخم تو بچ کر نکل جاتے ہیں وہ، ہر ایک سانچے میں جا کے ڈھل جاتے ہیں وہ، یہاں رنگ بدلا بدل جاتے ہیں وہ، ہر ایک وقت کا مقتضا جانتے ہیں، زمانے کے تیور وہ پہچانتے ہیں، زمانے کے تیور وہ پہچانتے ہیں۔ مگر ہے ہماری نظر اتنی اونچی کہ یکساں ہے وہاں سب بلند و پستی، نہیں اب تک اصلا خبر ہم کو یہ بھی کہ ہے کون مودار کتیا ترقی، جدھر کھول کر آنکھ ہم دیکھتے ہیں، زمانے کو اپنے سے کم دیکھتے ہیں، زمانے کو اپنے سے کم دیکھتے ہیں۔ زمانے کا دن رات ہے یہ اشارہ کہ ہے آشتی میں میری یہاں گزارا، نہیں پہلی دن کو میری گوارا، مجھے ان سے کرنا پڑے گا کنارا، سدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ چمن میں ہوا آ چکی ہے فضا کی، پھری ہے نظر دیر سے باغ وان کی، سدا اور ہے بلبل نغمہ خواں کی، کوئی دم میں رحلت ہے اب گلستان کی، تباہی کے خواب آ رہے ہیں نظر سب، مصیبت کی ہے آنے والی سحر اب، مصیبت کی ہے آنے والی سحر اب۔ فلاکت جسے کہے ام الجرائم، نہیں رہتے ایمان پہ دل جس سے قائم، بتاتی ہے انسان کو جو بہائم، مسلح ہیں دل جوان جس سے نسائم، وہ یوں اہل اسلام پر چھا رہی ہے کہ مسلم کی گویا نشانی یہی ہے، کہ مسلم کی گویا نشانی یہی ہے۔ کہیں مکر کی گر سکھاتی ہے ہم کو، کہیں جھوٹ کی لو لگاتی ہے ہم کو، خیانت کی چالیں سجھاتی ہے ہم کو، خوشامد کی گھاتیں بتاتی ہے ہم کو، پھنسوں جب یہ پاتی نہیں کارگر وہ، تو کرتی ہے آخر کو دریوزہ گر وہ، تو کرتی ہے آخر کو دریوزہ گر وہ۔ یہاں جتنی قومیں ہمارے سوا ہیں، ہزار ان میں خوش ہیں تو بے نوا ہیں، یہاں لاکھ میں دو اگر اغنیا ہیں تو سو نیم بسمل میں ہیں باقی گدا ہیں، ذرا کام غیرت کا فرمائیں گر ہم، تو سمجھیں کہ ہیں مبتذل کس قدر ہم۔ بگاڑے ہیں گردش نے جو خاندانی، نہیں جانتے بس کے روٹی کمانی، دلوں میں ہے یہ یک قلم سب نٹھانی کہ کیجئے بسر مانگ کر زندگانی، جہاں قدردانوں کا ہیں کھوج پاتے، پہنچتے ہیں وہاں مانگتے اور کھاتے، پہنچتے ہیں وہاں مانگتے اور کھاتے۔ کہیں باپ دادا کا ہے نام لیتے، کہیں روشناسی سے ہیں کام لیتے، کہیں جھوٹے وعدوں پہ ہیں دام لیتے، یوں ہی ہیں وہ دے دے کے دام لیتے، بزرگوں کے نازا ہیں جس نام پر وہ اسے دیکھتے پھرتے ہیں در بدر وہ اسے دیکھتے پھرتے ہیں در بدر وہ یہ ہے ڈھنگ تازہ ان آپسوں کا بہت کم زمانہ ہوا جن کو بگڑے ابھی ایک عالم ہے آگاہ جن سے کہیں کس کے بیٹے اور کس کے پوتے جنہیں دیش پر دیش سب جانتے ہیں حسب اور نصب جن کا پہچانتے ہیں حسب اور نصب جن کا پہچانتے ہیں مگر مر چکا جن کا نام و نشاں ہے پرانی ہوئی جن کی اب داستان ہے فسانوں میں قصوں میں جن کا بیان ہے بہت نسل پڑھ کر ان کی جہاں ہے نہیں ان کی قدر اور کوشش کہیں اب انہیں بھیک تک کوئی دیتا نہیں اب انہیں بھیک تک کوئی دیتا نہیں اب بہت آگ چھلموں کی سلگانے والے بہت گانس کی گٹھڑیاں لانے والے بہت در بدر مانگ کر کھانے والے بہت فاتح کر کر کے مر جانے والے جو پوچھ کے کس کام کے ہیں وہ جوہر تو نکلیں گے نسل ملوک ان میں اکثر تو نکلیں گے نسل ملوک ان میں اکثر انہی کے بزرگ ایک دن حکمراں تھے انہی کے پرستار پیر و جوان تھے یہی مامن عاجز و ناتواں تھے یہی مرجع زیلم و اصفہاں تھے یہی کرتے تھے ملک کی گلابانی انہی کے گھروں میں تھی صاحب پرانی انہی کے گھروں میں تھی صاحب پرانی یہ ایک قوم اسلام عبرت کی جا ہے کہ شاہوں کی اولاد در در گدا ہے جسے سنیے افلاس میں مبتلا ہے جسے دیکھ لیے مخلص و بے نوا ہے نہیں کوئی ان میں کمانے کے قابل اگر ہیں تو ہیں مانگ کے کھانے کے قابل اگر ہیں تو ہیں مانگ کے کھانے کے قابل